بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد. بإذن الله سبحانه وتعالى، الله متكتنيشا كمرنجين كتك مدهو بعد صلاة الظهر ولله الحمد إكواليوني ظهر يوم الاثنين نهيني ظهور يسيق يجماتات الحادي والعشرين يتريه شرن موجة من شهر الله شعبان كتك مويزي هو الله مويزي وشعبان وكالف موجة مينة أربعين سابة هجرية. Tumekutana katika darasa zetu, na darasa iliyo mbele yetu ni darasa ya kitabu Ithafu Ahli Iman Bidurusi Shahr Ramadhan, kitabu kilichoandikwa na fadilatu Sheikh Al-Allama Al-Mufti Salih Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Na darasa ambayo tulisimamia ni ad-darasu thaminu fi bayani من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان وما يجب عليه. لكون دراسة يناني كن يكتبوهيك دراسة يناني كتك كبينيشا يلي أنباي أنا كو عذر وقواتش كفونغ كتك مويزي ورمضان نكلي أنباتش كنا واجبيك جوياك. المهم درسهي ilikuwa inawataja ashabu al-a'dhar fi tarki as-siyam, wale wenye nyudhuru katika kuacha kufunga. Walillahi alhamd, tuliwasoma hao wenye nyudhuru kiasi ambacho wameruhusiwa kufungua kwa mtiririko ambao Sheikh ameuweka hapa. Mtu wa kwanza tuliyemsoma ni almaridhu alladhi yashuku alayhi siyam, tukaona kwamba inapendeza kwake kufungua ikiwa ni mgonjwa na funga inamtaabisha, atumie ruhusa hii ya Allah afungue katika masiku anayoumwa na atakuja kulipiza katika masiku mengine. Mtu mwingine tuliyomsoma ni almusafiru alladhi halla alayhi shahr ramadhan wa huwa fi safari, ni yule msafiri ambaye umemuandamia yeye mwezi wa Ramadhan na hali ya kuwa yu safarini au ameianza safari yake katikati ya Ramadhan. Sheikh akaeleza faida hapo. Baadhi ya ulama wanataja kwamba safari ambayo ina ruhusa ya mtu kufungua ni ile ambayo masafa yake yamefikia takriban kilomita 80 na kuendelea, na haya ndio masafa ambayo ilikuwa wasafiri huko zamani wakiyakata kwa kutembea kwa miguu au kutembea na vipando vilivyobeba mizigo wakitumia muda wa siku mbili kuyakata masafa kama haya kilomita 80, tena wakitembea mwendo wa kati na kati. Safari kama hii ndio ambayo ina ruhusa kwa msafiri wake kufungua, na haya pia ndio masafa tu al-qasr, wanasema ulama ndio masafa hayo pia ya kupunguza swala. Kwa hivyo mtu anayesafiri kwa safari kama hii na iliyo ndefu kuliko hii amepewa ruhusa ya kufungua. Ni mamoja safari hiyo inamtaabisha au haimtaabishi, bi maana iwe anatumia usafiri wa raha au usafiri mgumu, anachoka kwenye safari yake au hachoki, anayo ruhusa ya kufungua na kuja kulipiza katika masiku mengine. Huyu ni mtu wa pili tulimsoma. Mtu wa tatu katika wale waliopewa ruhusa ni alhaidhu wan nufasa, mwanamke mwenye hedhi na mwenye damu ya uzazi, damu ya nifasi. Hawa nao wameruhusiwa kufungua kwenye kipindi cha hedhi na kipindi cha damu ya uzazi, na watakuja kulipiza saumu zao katika siku nyingine. Hawa ni watu watatu tukawasoma katika darasa iliyotangulia na maelezo mengine kwa wanawachuoni kama nukuu nzuri ya kiilmu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Leo tunaendelea na kuwataja ashabu hadhihi al-a'thar al-rabi', mtu wa nne. Sawa sawa, tunaendelea hapo. Mtu wa nne, wal maridu maradan muzmina la yurja buruhu wa ya'jizu ma'ahu ani siyami ajzan mustamirra. Mtu mwingine katika waliopewa udhuru na ni wale ambao imeruhusiwa kwa wao kufungua katika Ramadhani na kuja kulipa ni huyu hapa, ha? Wal maridu maradan muzmina, na mgonjwa. Wal maridu maradan muzmina, na mgonjwa wa maradhi ya muda mrefu. Wal maridu maradan muzmina, na mwenye kuumwa maradhi ya muda mrefu, mgonjwa wa siku nyingi. La yurja buruhu, hakutarajiwi kupoa kwake maradhi hayo. La yurja buruhu, hakutarajiwi kupoa kwake maradhi hayo. Hakuna matarajio ya kupona kwa siku za karibuni. Ikawa mgonjwa huyu, wayajizu maahu ani siyami, na akawa anashindwa pamoja na hayo maradhi kufunga. Ajza mustamirra, kushindwa kwenye kuendelea. Ni mgonjwa mwenye maradhi ya muda mrefu na hakuna matarajio ya kupona, na anashindwa pamoja na maradhi aliyonayo kufunga, tena ni kushindwa kwenye kuendelea, hawezi kufunga. Huyu ni katika watu waliopewa udhuru. Angalia samahatul Islam, uwepesi na huruma ya dini hii. Fahadha yuftiru, shekhe anasema na huyu mgonjwa asiyetarajia kupona, huyu watafungua huyu. Wa yut'imu an kulli yawmin miskina, na atamlisha kwa kila siku aliyoacha maskini mmoja. Wa yut'imu an kulli yawmin, na atalisha kwa kila siku aliyoacha miskinan, atamlisha maskini mmoja, ha? Kwa kila siku aliyoacha kufunga, bimaana bimikadari nisfi sa'i, yani kwa kiwango cha nusu ya pishi. Asaa ni arba'atu amdad, sindio, eh? Saa moja, pishi moja ni muddi nne, vibaba vinne. Walmud, wala una haja ya kupima kama huna mizani. Walmud milu lkaf, eh? Na kibaba kimoja ni ugao wa kiganja, ugao wa viganja kwa mtu mutawasit, mtu wa kati na kati, sio mtu mwenye mikono makubwa au sio kile kijimbili kimo chenye vikono vidogo. Rajulu mutawasit, mtu wa kati na kati, si mkubwa kama wale watu wa kale wala si wale jamaa zetu wa Kongo, si ndio? Awe ni mtu wa kati na kati, ujazo wa viganja vyake, hiyo ndio muti. Kwa hiyo ukijaza mara nne ni saa, inaitwa pishi. Sasa kiwango cha kumlisha maskini kwa mtu aliyeshindwa kufunga ni nisfu saa, ni nusu ya pishi. Ai mudani, ni mudi mbili, vibaba viwili. Watu wa kilogramu, baadhi ya ulama wanasema ihtiyatan, kwa kuchukua tahadhari, atoe robo tatu, eh? Lakini haifiki robo tatu, eh? Toa robo tatu. Na wale wenye kutoa kilo wale wametoa na ziada ya tatawu, wameongeza na sadaka juu. Kwa hivyo maskini mmoja umpatie kibaba. Kwa hiyo inafaa kama utakuwa huwezi kufunga kabisa, ukampa vile vibaba vyote katika Ramadhani ya kwanza tu, kama ni kilo kilo ukampa kilo zake 30 eh ikawa ndio kilo yako au ukampa kila siku eh kilo yake moja itafaa kila siku kampa yafaa tayib والمريض huyo ambaye maradhi yake ni ya kumweka muda mrefu atafungua wayut'imu an kulli yawmin na atalisha kwa kuiacha kila siku moja miskinan kumlisha maskini mmoja bimikadari nisfi saa kwa kiwango cha nusu ya pishi robo tatu hiyo minal burri wa ghairihi katika ngano na isiyokuwa hiyo ngano apewe chakula mashuhuri katika mji kama sisi huku kwetu eh? Chakula mashuhuri cha kuwalisha watu ni nini? Mchele. Naam, ndio kama ilivyokuwa ngano kwa Waarabu, ndio mchele kwetu sisi huku chakula cha heshima. Baadhi ya maeneo huko mchele pia hauna nafasi ule wali ule, kuna baadhi ya makabila huko kanda ya ziwa ni chakula cha watoto wazima, wali si chakula. Haya, utawapa huo unga wao wanaoutaka, sawa eh? Sasa mgonjwa huyu baada ya kutoa hivyo vibaba kwa kila siku, walaisa alaihi qadaa, na hakuna juu yake kulipa saumu, kwa sababu huyu ni mgonjwa asiyetarajiwa kupona. Huyu anatoa vibaba tu na kadhia yake imekwisha kwa kila siku ambayo hafungi. Ama wale wagonjwa wenye kutarajiwa kupona, wao watafungua na watakuja kulipiza saumu, watakuja kufunga katika masiku watakayopona. Mtu wa tano katika ashabu al-adhab, al-kabiru wal-harim, ni mzee na kikongwe. Al-kabiru wal-harim, ni mzee na kikongwe. Alladhi, kikongwe ambaye, la yastati'u sawma, hawezi kufunga kwa sababu ya uzee. Mtu mzima miaka 100, 95, 105, hawezi tena mambo ya kukaa na njaa, hawezi kwa sababu ya uzee. Fahadha yuftiru, na huyu mtu mzima namna hii atafungulia. Wa yut'imu an kulli yawmi miskina, na atamlisha kwa kila siku aliyoacha kufunga. Wa yut'imu an kulli yawmin, na atamlisha kwa kila siku aliyoacha kufunga. Miskinan, atamlisha maskini mmoja. Hakuna ulazima kwamba maskini ni huyo huyo, ametajwa mmoja kwa sababu sheria ni mmoja kwa siku. Kwa unaweza ukaona unabadilisha kama wako wengi, leo ukampa huyu, kesho ukampa yule, kesho kutwa yule, kama maskini ni wengi. Almuhimu kwa kila siku kibaba kimfikie maskini mmoja. Ikiwa katika mji hakuna yule maskini huyo huyo, basi utampa huyo huyo siku zote eh? Wala qadaa alaihi, na wala hakuna kulipa juu yake. Huyu mzee kijikongwe huyu atalisha tu hiyo nisfu ya saa, nusu ya pishi kwa kila siku, na wala hatulipa hizo saumu. Mtu mwingine wa sita, min ashabi al-a'dhar, alhamil walmurdhi'u, ni mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha. Wanawake hawa wakihofia nafsi zao kwamba watadhurika kwa sababu ya kufunga, mjamzito akahofia nafsi yake, au mwanamke mwenye kunyonyesha akajihofia afya yake, lau wakifunga atafungua, au pia wakawa na hofu za nafsi zao, lakini pia na wale watoto wao, hofu mbili zikakutana. Anajikhofia yeye na anamhofia mwanaye aliyo tumboni, kama mwanamke mwenye mimba, au anajikhofia yeye huyo mwanamke na mtoto wake anayenyonya, kwamba akikosa kula yeye mwenyewe mtoto atambemenda, atakuwa atakosa nguvu mtoto wake na mfano wake. Hawa watafungua na maelezo yatatolewa hapo. Mtu wa sita, alhamilu walhamilu walmurdhi'u, na mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha. Idha khafata ala nafsaihima, pindi watakapohofia wawili hao juu ya nafsi zao mbili wanawake hao, huyo mjamzito na mwenye kunyonyesha. Idha khafata ala nafsaihima, pindi watakapohofia wawili hao juu ya nafsi zao mbili wanawake hao, kila mmoja kahofia nafsi yake, ni mmoja huyo mjamzito au mwenye kunyonyesha. Au ala waladaihima, au wakahofia juu ya watoto wao wawili, kila mmoja akamhofia mwanaye, huyo mjamzito au huyo mwenye kunyonyesha. Au ala waladaihima, au wakahofia juu ya watoto wao wawili, min darari siyami, kutokamana na madhara ya kufunga. Ima wakajihofia nafsi zao, au wakahofia juu ya watoto wao. Sheikh anaeleza, fa inna kulla minhuma tuftiru wa taqdi qadra al-ayami allati aftaratha, fa inna kulla minhuma, na hakika kila mmoja miongoni mwa wawili hao, huyo mwanamke mjamzito na huyo mwenye kunyonyesha, fa inna kulla minhuma, na hakika kila mmoja miongoni mwa wawili hao, tuftiru, atafungua, wa taqdi qadra al-ayami allati, na atalipa kiwango cha masiku ambayo, aftaratha, alifungua mwanamke huyo masiku hayo, aftaratha, aliyafungua masiku hayo, atalipa. Lakini kuna jambo hapa, lisikilize. Hawa ambao wamezihofia nafsi zao, au wakawahofia watoto wao madhara ya funga, tumeambiwa kila mmoja katika hawa atafungua na atalipa kiwango cha siku ambazo alizifungua. Lakini kuna faida, wa in kana iftaruhuma khawfan ala waladiha faqad, lakini ikiwa kufungua kwake huyo mwanamke, wa in kana iftaruha ay alhamilu aw almurdi'u, na ikiwa kufungua kwake huyo mwanamke mwenye mimba au mwanamke mwenye kunyonyesha, ikiwa kufungua kwake mwanamke huyo, khaufan ala waladiha, ni kwa ajili ya kumhofia mtoto wake, fakat, basi yeye hajihofie mwenyewe, bimaana yeye anaweza kufunga, mimi sina shida na mimba yangu naweza nikafunga, na kunyonyesha kwangu nitafunga, lakini namhofia mtoto, yeye hana hofu na nafsi yake. Ndio wanasema wanachoona, maana huyu yeye ameacha kufunga kwa sababu ya nafsi nyingine, kana kwamba nafsi yake haikuwa na udhuru, si ndio? Naam. Wa in kana iftaruha, na ikiwa kufungua kwake huyo mwanamke, khaufan ala waladiha faqat, ni kwa ajili ya kuhofia juu ya mtoto wake tu. Sasa huyu atakuwa na ziada ya kulipa na vile vile kulisha. Adhafat ma'al qada'i, ataongeza mwanamke huyu pamoja na kulipa hiyo funga. Adhafat ma'al qada'i, ataongeza pamoja na huko kulipa funga, it'ama miskini an kulli yawmi, kumlisha maskini kwa kila siku aliyoacha kufunga. Na huyu maskini sasa anayemlisha ni kama vile kafara, ni kama kafara ya kuiacha nafsi yake bila kufunga, hali ya kuwa hana sababu, si ndio? Hana sababu ya nafsi yake, yeye ana sababu ya kingine, akaacha kufunga kwa sababu tu ya kumhofia mwanaye, ile ni nafsi nyingine, yeye hana shida. Sasa huyu atalipa saumu aliyoacha, atazilipa, lakini pia atalisha kwa kila siku aliyoacha, mambo mawili atayafanya kwa sababu ya kafara. Ama ikiwa hofu yake iko kwenye nafsi yake, lakini pia kwa mtoto, hofu mbili sasa hizo, anajihofia yeye na anamhofia mtoto, basi nafsi yake pia ina sababu ya kutokufunga, huyu sasa atalipa tu zile siku alizoacha na hatotoa fidia kama kafara. Tumefahamiana? Muhimu sana. Na haya ndio madhehebu ya jumhuru ulama. Kisha Sheikh anamalizia akisema wa dalilu ala iftari almaridhi almuzmini, na dalili juu ya kufungua mgonjwa aliyedumu katika maradhi, walkabiri alharim, na mtu mzima kikongwe, walhamil almurdhi, na mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha. Dalili za kufungua wote hawa na kuja kulipa baadaye, dalili inayotumika kauluhu ta'ala ni kauli yake ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na juu ya wale ambao wanaiweza hiyo funga pamoja na tabu, ndio maana yake. Wa 'ala alladhina yutiqunahu ay yutiquna as-siyama ma'a al-mashaqqa wat-ta'ab, na ni juu ya wale ambao wanaiweza hiyo funga pamoja na tabu. Fidyatun ta'amu miskin, kutoa fidia ya chakula cha maskini, ni wajibu wao kulisha. Aya hii katika suratul Baqara aya ya 184 kama alivyoelezea Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwa tafsiri yake, Sheikh anasema kama fassaraha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bidhalika, kama vile alivyofasiri aya hii Abdullah bin Abbas kwa tafsiri hiyo, kwamba hawa wagonjwa kwenye maradhi ya kudumu, watu wazima ambao ni vikongwe, kadhalika wanawake wenye mimba na wenye kunyonyesha, wao wanaacha kufunga na badala yake wanatoa fidia katika yale masiku waliofungua. Hapa Sheikh al-Fauzan ameyazungumza madhehebu ya Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Umar alipomwingiza al-hamil wal-murdhi, kwa sababu hao waliotangulia al-maridhu al-muzmin walikabir alharim, mgonjwa aliyedumu katika maradhi asiyepona, na kikongwe mtu mzima. Hawa tumeona sisi wao watafungua na watatoa nini, eh? Watalisha maskini, watatoa kibaba, na hakuna juu yao kulipa nini, kulipa funga. Ama huyu mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha, tumeona kule Sheikh al-Fauzani amekarir madhehebu ya kwamba wanawake wenye mimba na wenye kunyonyesha wakijihofia wenyewe na wakawahofia watoto wao, watafungua katika Ramadhani, lakini watalipa funga. Na pale ambapo watawahofia watoto wao peke yao na mimba zao, ikawa hawajajihofia wao wenyewe, wana mambo mawili: al-qadha, watalipa funga, na fidia watatoa it'am miskini kama kafara. Hayo ndio madhehebu yenye kufahamika kwa jumhuri kwa huyu alhamil walmurdhi. Ama hichi alichokitaja Sheikh al-Fauzani kumuunganisha alhamil walmurdhi, haya ni madhehebu yasiyokuwa ya jumhuri. Wao wanaona vile vile mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha pia na yeye atalisha maskini na hatofunga, atalisha tu. Ndio madhehebu Ibn Abbas na Ibn Umar, na ndio madhehebu kayatetea kulikuwa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, kwamba hawa watalisha tu na hawalipi saumu. Hiyo ndio mawkifu Ibn Abbas kwenye aya hii alipokuwa akifasiri aya hii. Ibn Abbas, wa 'ala alladhina yutiqunahu, na juu ya wale ambao wanaiweza hiyo funga pamoja na tabu, fidyatun ta'amu miskin, ni juu yao kutoa fidia chakula cha maskini. Ukisoma sunan ya Abi Daud utakuta riwaya Ibn Abbas akifasiri aya hii anasema radhiyallahu anhu kanat rukhsatan, aya hii ilikuwa ni ruhusa li sheikhi al-kabiri, kwa ajili ya mzee mtu mzima, wal mar'ati al-kabira, na kwa ajili ya mwanamke mtu mzima, wa huma yutiqani siyam, na hali ya kuwa wili hao wanaweza kufunga lakini wanapata tabu kwa sababu ya uzee wao, ayuftira, ni ruhusa hiyo kwao wafuturu, wa yut'ima makana kulli yawmin miskina, na walishe wawili hao wazee watu wazima kina babu, na wanawake watu wazima bibi, na walishe wawili hao kwa kila siku kumlisha maskini. Ibn Abbas aliposema hivyo akasema walhubla, na mwanamke mwenye mimba, walmurdhiu, na mwanamke mwenye kunyonyesha, idha khafata, pindi wakiwa na hofu. Sasa madhehebu ya Ibn Abbas, mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha wakitoa vibaba hawafungi tena. Ibn Abbas amewaunganisha hawa na mzee mtu mzima na mgonjwa asiyetarajia kupona. Madhehebu mengine wanaona kwa mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, kama anajihofia yeye na mwanaye atafungua, atakuja kulipa siku zingine saumu, siku ambazo atakuwa hana mimba wala hanyonyeshi. Na ikiwa atamhofia mwanaye tu, si yeye, atakuja kulipa hizo somo anazoacha katika masiku mengine na fidia juu. Mjelewa? Elewa kipengele hichi muhimu sana. Sasa utakhitari madhehebu ambayo imerajihika kwako, kwa sababu madhahibu zote zina salafu na hasa kwa wale watu ambao hawapoi wao na ahali zao, wazee wa kujaza nchi. Maana kila mwaka asipokuwa ananyonyesha ni mama kijacho. Haya, nafunga lini? Kuna wanawake wana saumu za miaka mitatu, toa vibaba kwa sababu mwenyewe huku umechangamka, ndio ama kama kuna fursa za kufunga, pia fursa hiyo ipo. Wallahu a'lam. Shaka nasema wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Jayid, tumemalizia darasa hili muhimu sana. Insha Allah taala, kuanzia kesho tutaanza darsu at-tasi'u fi bayani fadaili siyam. Ilahuna barakallahu fikum. Hadha wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in, wa jazakumullahu khairan.